Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. زه به تاسو ته شیان در ښکاره کوم او تاسو به ما ته د هغه شیانو نمونه واخلئ. زه به تاسو ته شیان در ښکاره کوم او تاسو به ما ته د هغه شیانو نمونه واخلئ. La clé. دا کیلی ده. دا کیلی ده. Le verre. دا گیلاس ده. دا گیلاس ده. La montre. دا ساعت ده. دا ساعت ده. Les lunettes. دا عینکی دی. دا عینکی دی. Le téléphone. دا تلفون ده. دا تلفون ده. Le peigne. دا شانه ده. دا شانه ده. Les ciseaux. دا قیچی ده. دا قیچی ده. Le rasoir. دا دیگیری ماشین ده. دا دیگیری ماشین ده. L'enveloppe. دا پاکت ده. دا پاکت ده. Le crayon. دا پنسل ده. دا پنسل ده.